He ismu ya Allahu mwenye urehemu hau jimla mwenye urehemu nusu. Wa uikao wa kufuru na uzia wangu ya nzia ya Allahu ujuputeza zi amali za hao. Na wa uikao wa amini wafanyo amali njema. Wa amini zuna sisi wa Muhammad. Nionde haki ala wananemula wa hao. Ujua zimia ima kusaya hao. Ya rekebeshe zi amali za hao. Izu havo ya kaya wa uikao wa kufuru. Wadunga o batwili, na wawika o amini, wadunga o haki ya la wananemu la wahao. Allahu ngurebeyo wanadamu ya mifano ya hao. Amengi, ikamgabili wawika o wakufuru, na mwahake mutimo juu hao. Hateka mwarisaja, walende hama vinda na zidoro, na mdibesili isiki msinadi wa wabaki. Ima mwaone senema, mafungu webure, ima mwatowe fidia hata mpaka inkodo yehense mizigo ya hayo yunde amnu menge Allahu haka hanza hajuliwa kiso harumwao yeye wae shaha farugushashe jihadi ilia na uuze bangu ya hanyu harumwae bangu na wawika wa uluaya harumwae nzia ya Allah kana uparo pote za ziambali za hao ujua ukua rekebeshe zihali za hao ya watu ye harumambebo ya wajuza ye nika umamini ikamshangiria Allah mjumsediani ya mthibiti cheni ya midu ya hanyu na wawika wa kufuru wangamifu wa hao na ngujua poteza ziamali za hao izu hawa yaka watu kiwa nizu Allahu ya sisa amenge haba tualisha ziamali za hao akwa jazungulia harumai arli waona namna jendo waka ya umusu waho wa watendea Allahu hadanganya haina hindo hujumao ni makafiri wetso hundana na mfano mwizo izu habo yaka Allahu nde maula msaidizi mkifadhi waho wa amini ni makafiri kwa tina maula msaidizi mkifadhi hakika Allahu mjoti ya wa amini wafanya amali njema harumu na bustani venda umiro huto ni mwio nwa kufuru nwa sterehiyo na hulahama dehele zinyama zilao nwondo ndo makazi ya hao amikade harumu emiji ya kana mvura hanumji wa hahumaka wa hudunga liangamiza na kawajaka msaidizi wa hao aya unu haruma dalilu nyibainifu ya lao nanemu na wahahe ye hamande ya zaini wanuwi wahezi amali za hahe wadunga ze hawa nafsi za hao umfano wakembe wa ikawo iniki wa miyadi wa wenza takwa uharumuyo nga mbo wa maji ya chomenyeha na mbo waji wa unjibo wa halo uto takhayari na mbo wa mbinyo yenza lana uhaho wanao na mbo wa njizi ya swafiha nuharumuyo nga jokuna na uya marunda na makhira ya la wana nemula wa hao aizo jawo ya lomroni na hunosiwa maji ya hamimu ya fukuwao ya tinzawe marumu ya hao muharumu wao ya Muhammad na wakuishili yao hata ikawa roha husoni mwao wahambia wanikiwa ilmu yeba na habaji abaha waunda wa Allahu ya wale mamkori jimwemio ya hao wadunga ziha wanafsi za hao na wawika wao kolwa wazidisho mwoko kuhawani kaze takuwa za hao ehe ingwa lindawe katindesa hukai wajiliye hazaruda na hiva savaja bangu ya hezi alama za hayo ehe eka wajili wanelebeshelea la haonga lijuwa faina hindi abengejua ya Muhammad kukakawati mungu ya kati Allah na bote hamakfira ya hema dhambi ya haho na ya hema mu'min na Allahumu juwa mzungulia wa haho no mahala hovumulia haho no wa amini ngwa mbao engeba tu sisi wa suwa na hivyo ba sisi wa suwa ya hukuma makhsus vavukuru wa kitali mbwana ngonuwa wanona uwade unafiki harumemiyo ya hao ngwa hangali yao mwangali ya wangu ya humi wa hema uti bahi awla shungasha hao ijoka akhiri nao engewa katwa na makaulu mema awenge we amriyo wana jihadi ya azmiwa ingewa kawa sivuzi na Allahu zijoka akhiri nao ye mwevadi ngoshe jihad kena humkini shiha mwafisidi shahar mwe arlui mungu we arhami ya hanyu uwe nyurenda izo na weka wawalani wani Allahu amange hawarende wakumashishio hawakuisha umono wa hao. Akwa tushengeza Qur'an, haujumwa ya mioya hao ire makufuni. Hakikawa waikawa warutadi bada uhongo kuwa baini hamfungawo. Shaitani hawazaini na uwanikatona ande zanrabu. Izo hawa ya kawambia wawaikawa watuki wawo nizo Allahu ya sisa. Ngarijoku mtoini harumabangu ya mongo. Na Allahu mbujua za siri za hao. Ehe, yenga zijuka yaje, eke malaika wawafishao, wawarimamo nisoju hao no malingoni hao. Izo habo ya kawa dungu ya zikohe za Allahu siu, zitukiza iridho ya hahe. Amenge, hazirende shichohi iruzi amali za hao. Awa waikao nga unawade mumioni hao, nga hisabuwa uka Allahu kanahu venua uyengefu hao. Nengeri kahanza, rijo hujuzao hezi amali za hao. Na ngojo wajua henda mna ya hema kalima ya hao. Na Allahu ngujua za amali za hanyu. Lazima ngari johu mla uzani, hata mpakari juuze yendo mie mujahidi uharumani na msibirifu, na ngari johu la uza za magoza hanu. Hakika wa kufuru, wazi yao wangu harumenzia ya Allahu, waloki nyumene mtume banda wa uhongo ufuwa bainiha mfungwao, wanahudhuru Allahu hata, na ngujore na shitohi induzi amaliza hao. Yeni kaum amini, na mtoi Allahu mtoi mtume, wala mtibatualisha zi amali za hanyu. Hakika wawo ikawo wakufuru, wazia wangu harumenzia ya Allahu, kisha wafuna wa makafiri, bahi Allahu kana wakufirlia. Amenge, mtijirende wale mevu, na urumiza usalama na nindo wa haju, na Allahu ngeva mojanani, kadejo paramhuri zani, ezili wazazi amali za hanyu. Uhayati wa duniani wansahuhu na lakha. Ikam amini mkana takwa, mujumnikani ezili wazahanyu. Walaka na humuzisani wa mwamala wahanyu. Engehe do muzisani wana kumtiani khawfu, mjoka watutu, na hadovenu mwawo yengefu wahanyu. Sani, wawaparo wa harimi harumenzia ya Allahu. Uharumani nga wafanya ututu, na haina yafanya ututu hachofanya inafsi hahe ututu. Na Allahu hajitoshu, na nile mafukara wa hutaji. Nika mbadingo mkaraya, ujoku mbadilina kaumu nyinduaji itondani, walako anahu kahamandani.